دی او که ظاهری خیر دی که باطینی خیر دی، لکه خیر ظاهری مالداری دا او صحت دی، خیر باطینی ایمان دی، تقوا دا، د الله تعلق دی. شر ظاهری څه دی؟ بیماری دا، نور پریشانی دی، او باطینی شر شرک او کفر دی، او دارنګی د سینې بیماری دی، د سینې بیماری دی. نو رب العالمین خپل بندگان وبانه امتحان کوي، کله په خوشحالی چې شکر ادا کی، نو کله په تکلیف چې صبر وکي، چې صبر وکي. او دې کې علماء لیکلي وایي کوم امتحان خطرناک دی، خبره ته سوچ کوئ. خوشحالی به امتحان دی او غم به امتحان دی. نو دې کې د عمر رضی الله عنه قول رسو ذکر کو، وایي دا خوشحالی والا امتحان خطرناک دی، خوشحالی والا امتحان خطرناک دی. او د لوی خلکو خبر ډیر حقیقت لري، خو که څوک عقل والا غیل سوچو کی. عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځل ویلو چې بلینا بالذراء فصبرنا وبلینا بالسراء فلم نصبر. وی مونږه امتحان را باندې راغې په تکلیف سره، موږ صبر وکړو، خو چې کله امتحان د خوشحالی راغې نو موږ صبر ونکړې شو. نو وی دا د خوشحالو چې مال ډیر دی، راحت ډیر دی، صحت دی، سه پریشانی نشته، دا امتحان خطرناک دی. دا امتحان څه شی دی خطرناک دی؟ دې وجنه دې کې روح المانیم ذکر کړی، وی یو طرف تا محنت تے، بل طرف تا منحت تے. اے چه تکلیف راغه، نو د تکلیف په وخت کې صرف یو امتحان دے چې صبر وکې، او چې کله خوشحالی ده نو دو امتحانو ندی، یو به شکر ادا کې، یو به شکر ادا کې، بل با قیام کې په حقوقو د صبر باندې. د دې وجنه علماء لیکلي دي چې وای دا شکر نه ده، دا خوشحالی نه ده، دا اعظم البلائین. په دې دواړو امتحانونو کې لوی امتحان ده، په دواړو امتحانونو کې څه شی ده؟ لوی امتحان ده، لوی امتحان ده. او دې کې د علی رضی الله عنه قول ذکر کړی دی روح المانی، علی رضی الله عنه به چا باندې چې دنیا کې الله فراخی وکي، مال ډیر دی، ارس ډیر دی، او دے پدی پوه نشو چې نه دا ما سره د الله د طرف نه استدراج نی، نو دې سړی عقل کی فتور دی چې مال ډیر شو، خوشحالی ډیر دی، سی حد ډیر دی، بچی ډیر دی، نو کله سړی سوچ دا کوي چې نه زما خو بد اعمال دی، زما خو بد اخلاق دی، اسه نه استدراج دی ته وای چې ستا د جرمونو سره الله نعمتونه درکړي، نو دا نعمتونه درانی وو د پاره. یو نعمت ته چې هغه ستا د تابعداري سره نعمت ته غیته استدراج نه وای، نو وای چا باندې چې دنیا کې فراخی رااله، او دې پوه نه شو چې نه ما سره مکر غونتی نی، نو د په عقل کې څه شی د فتور ده. نو دې آیات مبارکه کې وای مرگ راضی او زندگی دو حالتونه دي، یا مالداری یا غریبی، یا خوشحالی یا پریشانی، یا صحت او یا بیماری، تا ټول امتحان او آزمائش ته الله ګوري. ونبلوکم بالشر والخير فتنه، امتحان اخلو موږ استاسو بالشر په تکلیف سره، والخير او په راحت او خوشحالی سره، فتنه امتحان اغستل. والینا ترجعون، او الله وی بلبل نشئ تل سچ مو کل نو ماته واپس کیږي، لکه بازو خیاران پختانه وی زچ سکے خلار دے پمالا، الله وی سچ کوي وی لینا ترجعون اور ازی به ما طرف تا، الله بار بار وی ان الینا ایابهم، الله وی چ سکے وی خرات ل مات وی لینا ترجعون، او زمون طرف تا با تا سرو گرزول شی، زمون طرف تا بتا سو ټول را واپس کړي شی. نو آغاز ہے کی رب العالمین و بیاد اعمال و پیت باربانی بندگانو تا سکی بدلے بور تور کئی، بدلے بور کئی خپلو بندگانو تا. اس دی رست و آیات مبارک کی اللہ نبی علیہ السلام تا تسلی ور کئی، وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ کَلَچُوِي نِتَالَ رَئِ حَبِيبَ آغَ کَسَان کَفَرُوچِ کَافِرْ دِ اِيَتَّخِذُونَكَ نو دای ننیسی تعالی را الا حزوا مگر پټو کو سر تا پر استهزاء کوي ټوکی کوي اوس وی دا ټوکی ولې کوي یره د موزو د روزو د زکات یا په نورو سم مسائلو پیغمبر سره روانه وا وینه روانه په مسلې د توحید وو احاد الذی مشرکان بوی یو بلتا آیا دا دیغا کس یذکرو آلہتکم یذکرو آلہتکم چی دے مزمت بیانی استاسو دخدایانو ذکر کله پا مانا دا عیب رازی عیب بیانی یادوی پا بدائی سر استاسو خدایان چی ردا سکولی نشی ددائی پلاس کے نفع نقصان نشتا دا معبودان ندی احاد الذي يذكر آلهتكم آیا داده غکس چې بده ردی و استاسو خدایانو ته ادا ګور یاد ساتي د سید الکائنات خلی مبارک لو ګرا و غینه بد اخلاق کل راوته شو خو حق خلق باندې تریخ لګی غی ته کنزلی وای دا الله حبیب د دې معبودانو سه بیزتی نو کړو خو صرف ویلو داس نه شکوله لات عزا منات اول دا نور شهدا او مرید الله حبیب وی دا بوتان سکول نشي نو حق ته وای دا خلق کنزل ځکه علماء کرام په خواویلو وی الحق مر ولو کان در حق تریف وی اگر کا ادم الغلری په شکل کړي نو سید الکائنات بارک وی چې دا زمو خدایانو ته کنزل کړي او شیخ الهند رحمت الله علیه دې معنا کړي احاد الذی آیا دا دې غکس یذکر الہتکم چې دې نمونه اخلي ستاسو د خدایان دام درته د نبی رسول الله دعوت خي چې نبی رسول الله په دعوت کې وداوي چې لات د مشرکان او معبود وی لات سن شي کوله عزا سن شي کوله منات سن شي کوله دا باز نه پوهه چې قران او سنت نه لری دي او کې یو داعی او مبلغ د مشرکان او د معبودان نوم والی چې داو نا دا غټا دا ولی دا شهید دا بزرگ سنی شکولی او دیتا بید بیوی نو دادا غید جہالت او دا حماقت علامت یذکرو آلہتکم دا نبی علیہ السلام دعوت سو احاد اللذی یذکرو آلہتکم آیا داد اغا کس چی نمون اخلی آلہتکم ستاسو دخدایان او دا گورا مستقل دا قرآن پاک یو مضمون دے و موضوع دا چی انبیاء علیہ السلام پا دعوت کی نمون اغستی د مشرکان او د معبودانو نمونه غستی سید الکائنات چې خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم دی ادا زموږ ایمان دی چې په تمام انبیاء علیه السلام کې افضل لري دعوت څنګه وګوره سوره نجم مشتم مبارکی نبی علیہ السلام د قوم روان دی دعوت د توحید بسنګ پیش کولو مشتم مبارکی سوره نجم راضی پاغه کې الله رب العزت د خپل حبیب د دعوت ذکر کئ آیات کریمه وګورئ آیات وګورئ نلسم نمبر افرئتم اللات والعزا ومنات الثالثه الاخرى افرئتم اللات نبی علیہ السلام و یہ مشرکانو خبر را ترا کئی دلات بارکی نمی واغستو کوئی نغستو داد دعوت یوی سو مسئلی بعل وضاحت رازی چی خلقو لپگوتے ہو شیو خیج دا ٹک نرے افر ایتم اللاتا آیا خبر را کئی تاسماتے مشرکانو دلات بارکی والعزا او پبارد عزا کی ومنات الثالثه الاخرى او منات دریمبل چتا سودا د الله سره شریک وی صدار ګرځولي الکوم الذکر وله الانثى آیات سود پار دے نارینا اولاد وله الانثى او الله ته نسبت د زنان اولاد کوي اے مشرکان او تاسو وی چې ملائکی لونه دي تل کدا اذن پدا وحکی قسمت زیزا تقسیم دے زیزا دب انصاف یود ظلم انہی اندیدا چتا سوائی لات تے عزادا منات تے اللہ اسماء ان مگر نمندی سمیتموها انتم چدا نمنورت تاسوی خودی دی و آباؤکم او استاسو پلارانو مشرانو ارتدانو منیخیو ما انزل اللہ بها من سلطان اللہ پدیس دلیل ندر آلے گلے یتبعون ندی روان دا مشرکان الا الظن مگر دا خیال و گمان پسی وما دا غس پسی روان دی تهو الانفس چی خوخویے ددی نفسنا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى او بیشکر آغل دے دویتا دا طرف دا رب دوین ہدایت نو دا ترتیبو دا بیان دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکو گوئی تاسو دے بارک کی سورہ فرقان اگو رئی سورہ فرقان نو لسم پارک راضی دا نبی علیہ السلام چی مشرکانو بولی دون دا اشارے بے اور تکولے دا اشارے بے نبی علیہ الصلات والسلام تکولے وے بے دا اکست چے دے زمون دا خدایانو دے عبادت نمونگا منے کئی یو سلو اختم آیات دے نلس میں پارے ہو گو رہی وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُذُوَا وَإِذَا رَأَوْكَ کل چوینی تال رے حبیب دا مشرکان یتخذونکا ندین نسی تال را الا حضوا مگر پٹو کو سرا اوی احاد اللذی آیا دادے اغکس بعث اللہ رسولا چرا لے گلے دے اللہ رسولا پیغمبر انکادا بیشک نزدیو دے لیدولنا چیڑولے وے مونگا ان آلہتنا دخپل خدایانونا وے دے خدا سے بیان کئی زمون خدایانو دے عبادتو بندگی رئی دا سرت کئی انکاد لیدلنا ان آلہتنا بے شک نزدیو دے چیڑولے وے مونگا دخپل خدایانونا لولا ان صبرنا علیہا کچری مونگا کلک و مضبوط نوے پہ عبادت دخپل خدایانو نو بس دو خطی منگا اڑولو نا انبیاء علیہ السلام پا خپل دعوت کی دا مشرکان و دا معبودان و نمون باغستل لکا دی سورت کیوں گو رئی دی سور انبیاء کیوں گو رئی ابراہیم علیہ السلام واقعا چکلا اخدایان ورت زرے زرے کل شپیتم آیات کیوئی مشرکان تلیو چتن چرال الخدایان زرے زرے پراتو تول ماد گٹ کڑی لیو کم شبیتم کی وئی قالو من فعل هذا بآلہتنا قالو ویلو مشرکانو من فعل هذا سوک دے چکڑے دے داکار بآلہتنا زمونگ دے خدایانو معبودانو سرا اگر مشرک پا دنیا کی وئی دن سیوا کم کرنی یو پلوئی دا زموار دے دا معبود دے او بل پلوئی دا چا زرے زرے کرنی لکو سمداسی تال وئی چی دے دو لسو کالو ڈو و بیڑی رو باسی او دا کئی دا کئی او خپل درگاہ کی سوکی دار ولار دے والا دمر غٹ تال لگو لی نو دے چی دے ٹول خلکو زموار دے نو تال سل لگے او کل لا کسی دے ناپول جوڑی کی بگئی پا خبر بان ناپول کسی جوڑی کی وئی رفلانی بابا لاؤ کا کاسب رحمت اللہ علی تغلر آغلیو وئی دا ہونی منی دائی نجوڑی شیوی چی رغلر آزینا ادا وہ یو سیرا پخوا چی ودا پانا چا روشو کو لدینا بوی نتلا پی گئی پخبر دا کسی او کہانی جوڑی کڑی پدی ترتیب بانے قالو ویلیو دوی من فعل هادا بی آلہتنا چا کار کڑے دا زمون دا خدایانو سرا انہو لمن الظالمین بے شک دے خو خام خاد ظالمانو ندے قالو نویلو دینور مشرکانو سمعنا فتن اوری دلی دی مونگ دی اوزواننا یزو کروہم چد دی نمونالی نامانا دا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مونگ اوری دلی دی دی اوزواننا یزو کروہم چیزا مونگ دی خدایانو نمونالی یو یو یادی چی دا سنشی کولے دا سنشی کولے یقالو لہو ابراہیم دا غزوان چیز مونگ دے یو یو خدے نو ملی او بیاد آغا دا بندگے و دے عبادت رت کئی آغا تا ابراہیم ابراہیم ویلے کی یقالو لہو ابراہیم دا دعوت دا انبیاء علیہ السلام چې دا غي د معبودانو نمونه غستل. سوره صافات وګورئ، طریقه د دعوت د انبیاء علیهم السلام داوا چې قران پاک دا غي ذکر کړي. دروشتمه پاره کې سوره صافات رازي آیات یوصل پنځوشتمه وګورئ. د یوصل دروشتم نه الله د خپل نبی حضرت الیاس علیه السلام ذکر کړي، وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّ إِلْيَاسَ وَبِشَكَ حَضْرَتِ إِلْيَاسَ عَلَيْهِ السَّلَامِ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ خَامَ خَاوْدُ رُسُلَانُ وَبِغَمْبَرَانُنَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ كَلَيْجِ وَلِيُخْ بِالْقَوْمِ تَعَلَىٰ تَتَّقُونَ آیاتَ سُزَانْ دَشِرْكْ نَبَجْكَ وَيْنَا اس پل قوم تا مخامخ ولار دیوی اتدعون بعلا آیا رابل ایو را مدد کوئی بعل لرا بعل لرا یو غٹ درگاو نبی پخپل دعوت کی نملی اتدعون بعلا آیا رابل ای تاسو بعل لرا و تذرون احسن الخالقین او پریدی اغا مضبوط دا پیدا کن کنا خیست دا پیدا کن کنا خیست دا جوڑ ان کنا. دا انبیاء علیہ السلام دا دعوت ترتیب خی چا انبیاء علیہ السلام اغد گناش قوم تا پا گتا کڑے. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا كَلَچِوِنِ تَعْلَ رَآكَ سَانْ چِ كَافِرِ اِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُضُوَا نُو دَيْنِ نِسِتَا مَگر پَٹُوكُو اَوَيْ اَحَادَ الَّذِي آیَا دَادِ حَغَكَسْ یذکر آلہتکم چه بدرد وئی یا نمون اخلی استاسو دخدایانو وهم او دا مشرکان بی ذکر الرحمن. ذکر الرحمن یو مانا وا قرآن پاک، ذکر قرآن در رحمن ذکر دے. او دید قرآن نا هم کافرون انکار کون کینی، یا دید یاداش در رحمن نا انکار کون کینی. مشرکانو دا الله صفاتونه بزنه منل، خدا دا رحمان صفت نه منل. لکه تاسو لتیر دی و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن دایو مخ رحمان نه پیجنو، دا الله د دې صفت نه انکار کړو. او دای د ذکر د رحمان نا هم کافرون، هم دوی انکار کوونکی دي. بیا ګورې سره وما جعلنا لبشر او نو غرزول مونږ د پاره دی او بشر او بنی آدم من قبلک الخلد تا نمخ کې خبیب امیشه پات کې دل په دنیا کې. دا دنیا دار دا امیشه پات کې دو نه، بلکې د امتحان د پاره انسانان پیریان راضی او وزي. اف امتا آیا کو وفات شت اے حبیب فهم الخالدون نو لدی بغنی امیشه وی داستا پا مرگ چی خوشحالی گی دشمنان دا دین یادی. کلو نفس هر یو نفس ذائقت الموت سکن کے دا مرگ دے، پا هر چا فنا و مرگ رازی. ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ زندگی پا دو حصو مشتمل وی، یا غمونا غریبی پریشانی وی، نو یا راحت خوشحالی او صحت تے. وَيُنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً امتحان اخلو منگستاسو پا تکلیف سرا، والخیر او پراحت او خوشحالی سرا. فتنہ دا پارا دا ازمائش او دا امتحان. کدا تا مالدار نو داول امتحان دے، که غریبی نو داول امتحان دے، که بیمار نو امتحان دے، که صحت منی نو امتحان دے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ او مونگ طرف تا بٹول رو گرزول شئی. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَلَچُوِنِ تَعْلَ رَآكَ سَانِ حَبِيب كَفَرُو چِ كَافِرِ دِي اِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوَا نُنِنِ سِدَئِتَا مَگر پَٹُوكُ سَرَاتَا پُرِ اسْتِحْزَاو خَنْدَا كَي. او دا کافر و مشرکان وی احاد اللذی آیا داد اغا کس یذکر آلہتکم چِ بدر دی وی استاسو خدایانو تام، یا یذکر آلہتکم پخپل دعوت او تبلیغ کی نمونا اخلی استاسو خدایانو چدا سنشی کولے او دا معبودان باطل دی. وهم او دوی بذکر الرحمن در ذکر در رحمان نا، یعنی دا اللہ در رحمان در صفت نا، یا د ذکر د رحمان نه چې قرآن دے هم کافرون دوی انکار کوونکی. وصلی اللہ دے مخی آیات مبارکہ کی اللہ نبی علیہ السلام تا تسلی ورکا اوے فرمائل چے حبیبا دا کافر تاسو گوری نو تاسو پورٹو کے کئی او دے دا دعوت دا توحید تا او نفی دا شرک تے نمی خے او تاسو یادائی چے دا زمون خدایانو معبودانو تا کنزلے کئی او پخپل دوی در رحمان د نوم نا یا د قران پاک نه انکار کړي. اوس د رستو آیات کریمه کې وجه خای چې سرد دمر دلایلونه دا مشرکان اولی د الله د وحدانیت او د نبی علیہ السلام د حقانیت نه انکار کړي. دا غي وجه ذکر کړي فرمای خلق الانسان من عجل پیدا کړی شوی د انسان د عجلت او د تلوار نه یعنی د عقلت صبر کمواله صبر او په هر یو کار کې د جلدی د تیزی او تلوار نه کار غستل دادا سیدی چې تبوي بس د خود نفس تلوار نه پیدا لري. دیوې کې انسان نه مراد جنس انسان نه وې د ډېر تلوارې د دنا او د کموالي د صبر د دنا کأنه مخلوق من نفس الحاجل تبې چې د نفس تلوار نه پیدا دي تبې چې د نفس تلوار نه پیدا دي یعنی عجلت کوي تلوار کوي یو شی بار کی سوچ نه کوي او د جلدی نه کار لې د انبیاء علیهم السلام خبرې ته سوچ نه کولو او بس په تلوار سره به وچ دا دروغ وای. خلق الانسان من عجل پیدا کړي شوی دی انسان د عجلت او د تلوار نه هر کار کې دی د عجلت نه کار لی. دیو جن باز روایت کراغلی چل عجلت من الشیطان تیزی او تلوار او جلدی دا د کارونو د شیطان نه ده. خلق الانسان من عجل پیدا کړی شوی د انسان د تلوار نه لکه وی وکان الانسان عجولا انسان تلوار غندې نو یو قول آیات مبارکه کې داو چې د انسان نه مراد دی دی کی جنس انسان دی. چا دا ویلو چې مراد ته هغه کافر دی چا غي ویلو چې الله په منکانی روره ایمان نه راړو تصدیق نه کولو نو وی دا کافر چې نظر ابن الحارث داغنو مو وی هغه ته مراد دی اغه ویلو په مونږ د کانې وروري کې لکه ګورې تاسو سوره انفال کې دغه کافر ته مراد دي چې غي داسې عجلت او تلوار کولا چې بس په مونږ د کانې وروري کې سوره انفال وګورې پاغه کې الله رب العزت داغه یو حال ذکر کړي چې ویلو چې په مونږ د سوشي وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ سورة انفال کی اللہ داغی حال ذکر کرے دو دیر شمایات ہو گئی د سوره انفال د نهمه پاره په اخر کې وګورئ. و اذ قال اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم. و اذ قال اللهم یاد کا غ وخت چې ویلو دی کافرو اللهم یا الله ان کان ک چریوی دا نبی علیہ السلام قران پاک ان کان هاذا ک چریوی دا هو الحق من عندك حق ستاد طرفنا فامطر نورور علینا پمونگا حجارتم من السما کانی دا اسمان دا طرفنا اویتنا بعذاب علیم ایارا ولی مونگتا عذاب دردناک. نوی دا کافر تی مراد دی چوی خلق الانسان من عجل پیدا کرے شوی دا انسان دا تلوارنا د د پخوی او طبیعت کې تلواری خودلې شوی. اواز انسان نه مراد آدم علیہ السلام غستو چې بس پیدایشی د انسان په طبیعت کې عجلت او تلوار ده. خلق الانسان من عجل پیدا کړې شوی د انسان د تلوارینا. بازی ویلو چې مراد د دینا حضرت آدم علیہ السلام ده. حضرت آدم علیہ السلام الله وی دی جمعی پا ورس پیدا کرده و دمازیگر نفس. یو حدیث پاک کراغلی چی دیر ایک ابن کثیر ذکر کرده. ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی خیر یوم طلعت فیه الشمس یوم الجمعہ وی غر و رز چنور پا کرا خطل دی رز دی جمعی دا. فیه خلق آدم د دې جمعې په ورځ کې آدم علیه السلام الله پیدا کړو. و فیه ادخل الجنه او په دې کې جنت تور دنه کړې شو. او د دې جمعې په ورځ د جنت نرا کوشو. و فیها تقوم الساعه او د دې جمعې په ورځ به قیامت قائمېږي. د جمعې ورځ به چرمبای شپېلې کې به پکې واله شي. و فیها ساعت او د دې جمعې پرس کې او داسې وخت دی لا یوافقها عبد مؤمن چې دا غي سره موافقت نکي یو بند مؤمن نو مسکی. او نبی رسول اسلام داسې ګوتی راټولې کې یقللوا هاغه وخت کمول چې لغونته وخت دی. وقبض اصابعه سید الکائنات ګوتی مبارک دا سره راټولې کې یقللوا هاغه وخت کمواله ذکر کولو. وی فسأل الله خيرا دغه وخت کې چې یو مسلمان د الله نسو غاړي الا اتوا هویاو مگر اغلب ورکي. ابو سلمہ چې دې حدیث راوی دی رحمه الله او عبد الله ابن سلام رضی الله عنه ویلو دا مشهور صحابي وی زه دا وخت په جنم هي اخر ساعات النهار يوم الجمعه د دې وخت بارک د علما او صد پاسه سلويخ اقوال لی. چدا وخت کم یو دی یو په کې دامو چې جمعې پر از نور راخیږي. چا دا ویلو چې مز شروع شي د مز د ختمې دو پورې. چا ویلو چې بس د مازیګر د جمعې نه رستو. عبد الله ابن سلام رضی الله عنه دا وخت په جنم ودا بالکل په اخیری ساعتونو د ورځې د جمعې کې دی. وهي التي خلق الله فيها ادم دا هغه وخت چې الله پاک آدم علیه السلام پیدا کړو. نو د دې صحابي د قول مطابق دا بالکل د جمعې د ورځې اخیرنه وخت د نور ډوبېدو دا وخت د جمعې د مازیګر نفس. او اسیم د جمعې نفس د مازیګر دا وخت ډېر قیمتي دی. نو چا ویلو چې دې کې د آدم علیه السلام نه مراد د انسان نه مراد آدم علیه السلام دی. خلق الانسان من عجل پیدا کړې شوې دې انسان د تلوار نه تلوار کوي. سوري کوم زرد چوبخ هم الله وي تاسو ته آیات خپل نشانات. او دې کې علما او لیکلي د آیات نه مراد څه دي. الله وي زبا عذابونه خیم زبدر توخیم چې ظالم سم على من عصاني فلا تستعجلون واذا بدر توخم چیز څنګه انتقام اخلم او زما په هغه چا باندې څنګه وسو طاقت دې چې زما نه فرمانی کوي خو تلوار مکوي فلا تستعجلوا. الله وی تاسو وګورئ چې زب څنګه نیول کو. فیوم اذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد وی په دا غرض بد الله غونته څوک تړلونه کی او دا الله غونته څوک عذاب ورنکی. سوریکم زرد چوبخیم تاسو تا آیاتی خپل آیاتنا فلا تستعجلون نو تاسو تلوار مکوئ. او دا تلوار گورا دو قسم خلق گئی، کافران وی منگا نافرمانی کو خوین نیو، او مسلمان وی دے کافر او ظالم دے او دے رون نیو، نو اللہ دوار لوئی تلوار مکوئ. حدیث پاک کی راغلی اللہ وی او ظالم تا محلت ورکئی، او چکل رونی سی کنا نبی پریزینا نیٹا ورکئی، او اللہ رب العزت انتظار کئی او تلوار نکئی، خو چکل رونی سی نبی آغا ظالم پریزینا. سعریکم آیاتی فلا تستعجلون زرد چوبخیم تاسو تا آیاتی آغا خپل لشانات و دلائل فلا تستعجلون نو تاسو تلوار مکوئی. او حدیث پاک کی راغلی وی اللہ د خپل بنده د دی حال نه تعجب کوي کما یلیق بشانه، چې دې په مصائب او تکالیف کې گیر وی او د دې مدد و خرانیز دی وی او د دې زړه کې تنګي اون تراغلی او حالات د مایوسی په دراغلی وی. ویقولون وایدا کافر متا هاذ الوعد کلا بیدا وعدا، چې تاسو وای قیامت برازی او عذاب برازی. ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتنی. ویقولون وایدا کافر متا هذا الوعد کل بیدا وعد دا عذاب دراتلو. ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتنی. اللہ ویلو یعلم الذین کچر پوہ شیع کسان کفرو چ کافر دی حین پکم وقت کی لا یکفونا چ بندول بنشی دی عن وجوههم النار دخپلو مخنو نور مخنو.